Jakie rady, jeśli chodzi o ochronę zbóż? Bo teorii jest tyle, co Polaków i każdy ma rację. Co pan radzi, żeby ta ochrona była efektywna, skuteczna? No i przede wszystkim, żeby chemii dawać tyle, ile konieczne i tak mało, jak to możliwe? Przede wszystkim pierwsza rzecz, taka podstawowa, to trzymajmy się tych właściwych terminów aplikacji. Czyli jeżeli jest, powiedzmy, aplikacja na pierwsze kolanko, róbmy aplikację na pierwsze kolanko. Jeżeli jest aplikacja na liść flagowy, zróbmy aplikację na liść flagowy. A czy też aplikacja na kłos, zróbmy aplikację na kłos. Nie opóźniajmy, nie przyspieszajmy zabiegów. Zabiegi powinny być dedykowane, ponieważ one są wyspecjalizowane właśnie w ochronie danych momentów wzrostu pszenicy. Drugą rzeczą na pewno jest to, że starajmy się używać rozwiązań, które w zasadzie są sprawdzonymi rozwiązaniami, chociażby jeżeli chodzi o ochronę liścia flagowego. W tym momencie starajmy się wybierać rozwiązania, które w swoim składzie zawierają substancję aktywną z grupy SDHI, która zapewnia długi i trwały efekt działania, też efekt fizjologiczny. A chociażby tak jak w przypadku Ratusa Ery, bardzo duża skuteczność, jeżeli chodzi o zwalczanie chorób rdzy żółtej, rdzy brunatnej, brunatnej plamistości liści, septorozy plew, septorozy paskowanej liści. Także w zasadzie takie kompletne rozwiązanie. No bo z liściem flagowym w tym roku to tak, on trochę zmylił niektórych rolników. Jak się okazuje, to były tylko przypalenia, a wyglądało to na chorobę. Jaki był problem? Tak, w tym roku mieliśmy bardzo niespecyficzne warunki, jak w zasadzie co roku. Kiedy dochodziło do pojawiania się liścia flagowego, mieliśmy bardzo niespecyficzne warunki w postaci takich cyklicznych opadów deszczu ze słońcem. Czasami potrafiło się, że tak powiem, taki cykl powtórzyć 5 razy, 6 razy w trakcie dnia. I co się zadziało? Zadziało się to, że na liściach, na których pojawiały się kropelki wody wynikające z deszczu, wychodziło słońce. Słońce potrafiło przez te kropelki przypalić liść. No i w tym momencie dużo takich niespecyficznych objawów, takich przypaleń, które w zasadzie przypominały nam brunatną plamistość liści, można było zaobserwować na liściu flagowym, a też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o brunatną plamistość liści, to zawsze jest to choroba, która infekuje jednak od tych najstarszych liści, czyli idzie od dołu do góry, a nie od góry do dołu. Także to też warto jest o tym pamiętać. Jakie programy pan proponuje, jeśli chodzi o ochronę zbóż? Mamy tutaj w zasadzie bardzo ciekawe rozwiązanie zadedykowane do pszenicy. Jest to rozwiązanie, jedno to jest ekonomiczne, drugie to jest premium. Wariant ekonomiczny składa się z ochrony w zabiegu T1, czyli na wczesnowiosennego zabiegu z turbopaku, czyli z produktu, który jest paku, który zawiera w swoim składzie tern oraz prexeo, czyli fenpropidyna oraz metconazol w dawce 0,4 i 0,8 litra na hektar. Natomiast jeżeli chodzi o zabieg na T2, jest to Elatus Era w dawce 0,8 litra na hektar. Jest to rozwiązanie ekonomiczne. Natomiast jeżeli mówimy o wariancie premium, jest to rozwiązanie, które obok turbopaku, o którym mówiłem, jeszcze zawiera w swoim składzie Unix w dawce 0,6 kg na hektar. Natomiast w przypadku ochrony liścia na flagowego jest również Elatus Era, ale już nie w dawce 0,8 litra na hektar, a w dawce 1 litra na hektar. Tak jak mówiłem w przypadku wariantu ekonomicznego. No i właśnie zawsze jest to pytanie, czy opłaca się robić wariant premium, czy wariant ekonomiczny nie jest wystarczająco skuteczny, jak na, mówimy o normalnych warunkach przeciętnych. To wszystko właśnie zależy od tego, co my mamy uprawę, ile ta pszenica u nas sypie. Jeżeli powiedzmy ta pszenica oscyluje w granicach, myślę, tych 7 ton, 6-7, nie więcej, to myślę, że ten wariant ekonomiczny jest w stanie tutaj jak najbardziej sobie wygenerować ten zysk. Natomiast w momencie, kiedy mamy większy potencjał plonotwórczy wynikający chociażby z odmiany czy z ziemi, którą akurat mamy w gospodarstwie, to zdecydowanie bym się skłaniał do, żeby zastosować ten wariant premium, czyli wariant tego chociażby 1 litra Elatusa R na hektar. Pytanie też jest odnośnie tego Unixu, czy jest problem z łamliwością, czy nie. I to jest właśnie fajne, że w zasadzie jeżeli jest łamliwość stwierdzona, stosujemy Unix. Jeżeli łamliwości nie ma, nie dorzucamy do turbopaku w takim razie Unixu.